To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W wyścigu do Pałacu Elizejskiego już tylko dwoje kandydatów. To Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Sygnał do wędrówki dać dźwięk szofaru. Po południu w Oświęcimiu 26 Marsz Żywych. Jest potwierdzenie Brukseli. W przyszłym miesiącu przedstawi pomysł na osobny budżet dla strefy euro. Kandydat niezależny Emmanuel Macron kontra liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. To oni spotkają się 7 maja w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Sondaże pokazują, że w drugiej turze Macron ma zdecydowane szanse na wygraną i choć wszystko jeszcze jest możliwe, to nie należy spodziewać się zaskakującego rozwiązania, mówił w Trójce wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki. Jesteśmy obserwatorami swego rodzaju powrotu wahadła politycznego w strefę takiej normalności większej i pewnej świadomości, że przyszłość Francji, tak jak zresztą przyszłość każdego z naszych państw, to jest Unia Europejska i świadomość taka, że w globalnym świecie musimy się z tym liczyć, że każde z państw osobno w stosunku do graczy globalnych to jest państwo nieduże i że szansa rozwoju polega na tym, że będziemy współpracować z sobą. Francuscy politycy dostali sygnał od społeczeństwa, że domagają się zmian. Tak mówiła w radiowej jedynce posłanka PiSu Joanna Lichocka. Obie partie, które do tej pory tradycyjnie dzieliły się władzą, nie wprowadziły kandydatów do drugiej tury. Choć z drugiej strony zwycięzca pierwszej tury nie jest człowiekiem zupełnie z jakiejś innej bajki, znikąd się nie pojawił. On był jednak ministrem w rządzie socjalistów. Faktem jest, że odszedł z tego rządu po tym, jak bardzo już stanowczo krytykował linię i nie ukrywał swoich ambicji politycznych. MSW Francji podało rano, że przeliczono już wszystkie głosy. Macron otrzymał prawie 24%, a Le Pen 21,5%. Do urn poszło ponad 80% uprawnionych. 10 tysięcy osób weźmie udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. O 13:00 Żydzi z całego świata oraz Polacy przejdą trasę między dwoma dawnymi nazistowskimi obozami, Auschwitz i Birkenau. Oddadzą w ten sposób hołd ofiarom Holokaustu. Organizowany w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady marsz odbędzie się po raz 26. Sygnałem do rozpoczęcia marszu spod bramy z napisem Arbeit macht frei jest dźwięk szofaru, baraniego rogu w żydowskiej tradycji nawołującego do pokuty. Główne uroczystości odbędą się przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie teraz stoi pomnik ofiar Holokaustu. Co roku uczestnicy marszu, pokonując trasę między byłymi obozami, wyrażają pamięć o zagładzie i milionach zamordowanych, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poza jasnym symbolem tego, że zagłada nie była ostatecznym słowem nazistów, ma to też olbrzymi charakter edukacyjny. W tym roku Marsz Żywych przypada 75 lat po rozpoczęciu masowych deportacji europejskich Żydów do Auschwitz, gdzie zdecydowana większość z przywiezionych natychmiast była mordowana w komorach gazowych przez Niemców. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska potwierdza, już w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Jeśli plany wejdą w życie, stracą na tym kraje bez wspólnej europejskiej waluty, między innymi Polska, a podział Europy stanie się faktem. Osobny budżet Eurolandu miałby wspierać inwestycje i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Do ustalenia pozostaje między innymi jego wysokość i sposób finansowania. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym poprzednia jeszcze Komisja Europejska. Wtedy te plany były torpedowane, ale co jakiś czas powracały i za każdym razem były oprotestowywane przez kraje spoza Eurolandu, w tym Polskę, która obawiała się nie tylko zmniejszenia finansowego wsparcia z budżetu całej Unii Europejskiej, ale też ściślejszej integracji strefy euro i podziału wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyła wielka zbiórka książek, kampania, dzięki której lektury trafią do dzieci i dorosłych przebywających w szpitalach. Akcja organizowana jest w 5 miastach. Książki mogą być nowe lub używane, ale wydane po 2000 roku, mówi Agnieszka Pawlak, prezes Fundacji Zaczytani.org, która organizuje zbiórkę. Rusza 1000 punktów zbiórek. Mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Poznania mają do dyspozycji po kilkadziesiąt punktów zbiórek, do których mogą przywozić książki. Zarówno dla dorosłych, zarówno dla dzieci i zbieramy przez cały miesiąc aż do warszawskich targów książki, czyli 21 maja. Agnieszka Siporska-Sitko z warszawskiego szpitala dla dzieci mówi, że książki bardzo pomagają małym pacjentom. Wtedy, kiedy sięgają po tą książkę, kiedy mają czytanie, no zarówno małym dzieciom się czyta, ale starsze czytają same, przechodzą w świat fantazji, przechodzą w świat przygody, zupełnie inaczej. Ten czas dla nich ciężki, jakby nie było, jest przekształcany. To jest bardzo ważne. Mają możliwość wybrać sobie książkę i wziąć do domu, co też jest bardzo takim ważnym aspektem dla nich. Książki trafią do prawie 180 bibliotek w placówkach medycznych. Podczas ubiegłorocznej kampanii udało się zebrać 150 tysięcy tomów. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Powiedzieć, że w tym meczu były emocje, to nic nie powiedzieć. Serwisy sportowe na całym świecie zaczynają się od spektaklu na Bernabeu. W Grand Derby Barcelona pokonała Real 3-2. Gwiazdą wieczoru Leo Messi nie tylko strzelił 2 gole, decydującego w ostatniej akcji meczu, ale dał koncert przez pełne 90 minut. Real kończył w 10 po czerwonej kartce dla Ramosa i w 10 potrafił w końcówce doprowadzić do wyrównania. Warto też zerknąć na gola Rakiticia na 2-1 dla Barcelony, która objęła prowadzenie w La Liga. Real ma jednak tyle samo punktów i jedno spotkanie w zapasie. Arkadiusz Milik nie miał tymczasem dużo czasu, żeby trafić do bramki rywali. Na boisku pojawił się na ostatnie 10 minut i dał radę. Strzelił gola na 2-2 dla Napoli w meczu przeciwko Sassuolo we włoskiej Serie A. Rzecz jasna, we Francji w polskim meczu Monaco lepsze od Lyonu, lepsze w stosunku 2-1. Całe spotkanie rozegrali Kamil Glik i Maciej Rybus. W Anglii Arsenal potrzebował dogrywki na Wembley, żeby pokonać 2-1 Manchester City i awansować do finału krajowego pucharu. Tu na kanonierów czekała już Chelsea, skuteczniejsza w sobotę od Tottenhamu. Najskuteczniejszy w całym sezonie plus ligi byli siatkarze Zaksy. W finale poradzili sobie z PGS Skrą. Wczoraj wygrali u siebie 3-1. W pierwszym spotkaniu zwyciężyli do zera. Brązowe medale dla Jastrzębskiego Węgla. Nie o medale, ale o awans do elity walczą nasi hokeiści w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Po porażce z Koreą Południową wczoraj 2-1 pokonali Ukrainę. Świat żużla z kolei poruszony poważnym wypadkiem Tomasza Goloba na zawodach motocrossowych. Grozi mu głęboki niedowład, a nawet porażenie ruchowe. Na koniec serwisu zajrzymy za ocean. Tamtej nocy doczekaliśmy się pierwszych rozstrzygnięć w playoffach w koszykarskiej lidze NBA. Do półfinału konferencji wschodniej zgodnie z planem awansowali obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers. Kawalerzyści wygrali wszystkie 4 mecze rywalizacji z Indianą, ale w każdym z nich zapewnili sobie zwycięstwo dopiero w samej końcówce. W ostatnim pojedynku zawodnicy z Cleveland wygrali 106-102 i w półfinale wschodu zmierzył się ze zwycięzcą pary Milwaukee Bucks Toronto Raptors. W serii tej jest remis 2-2, tak samo jak w konfrontacjach Chicago Bulls Boston Celtics i Utah Jazz LA Clippers. Minionej nocy jazzmeni wygrali 105-98 dzięki świetnej serii punktowej w ostatnich minutach. Jedną nogą w drugiej rundzie są gracze Houston Rockets, którzy pokonali w Oklahomie miejscowych Thunder 113-109 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 3-1. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport na naszej antenie po godzinie 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr osiągający nad morzem i w górach do 60 km na godzinę. 8 stopni na Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Sony Bravia 65 cali 4K Ultra HD Android TV za 8999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów... Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów.

pierwszym notowaniu listy przebojów Trójki Lindsay Buckingham miał piosenkę Trouble. Mało brakowało, aby ten utwór, nagrany z Christine McVie, pojawił się na liście, ale kto wie, może w tym tygodniu jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy, a na takiej na przykład Śnieżce 9.04, czyli 11 minut temu, -5.3 stopnia Celsjusza i zadymka. Oj, strasznie zadyma. Co w naszym programie dzisiaj? Serwis ekonomiczny, informator ekonomiczny, około godziny 9.30, a nawet dokładnie prawie o 9.30. Arkadiusz Ekiert i jego gość. Po 10.00 płyta tygodnia Aleksandra Savior. W tej sprawie pojawi się Piotr Metz. Mój skarbie Natalia Grzeszczyk potem, a o 10.50 fajny film Ryszard Jaźwiński na żywo z Tarnowa. Piosenka dnia Roger Waters, Smell the Roses, tuż po godzinie 11.00. Instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń po około 11.50. Potem spodziewamy się gościa w związku z dzisiejszym lubileuszem. I około 11.45 powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu. Życzymy Państwu naprawdę dobrego odbioru. Przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. W tej sprawie też będzie jeszcze informacja przed godziną 10.00. Urodziny w sobotę miał Polkarak. Nie zdążyłem zagrać tej piosenki. Obiecałem ją przenieść na dziś. Proszę bardzo. I live on a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built. And then destroyed between us, the smoke is clear. As I stumble through the rubble, I'm dazed, seeing double, and I'm truly mystified. My new home is a shallow field, tears and muddy water, bits of broken heart. We'll be right back. Battlefield zaśpiewał Paul Karak w sobotę urodzony. Jakimś takim trochę tym wyższym głosem teraz będę zapowiadał, albowiem za chwileczkę usłyszą Państwo głos sprzed 35 lat. 19 notowanie to było, ale wcześniej Mike and the Mechanics. Listy przebojów Trójki. It started with the kiss. Zaczęło się od pocałunku zespół Hot Chocolate. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your then you were only 8 years old and I had

agencji, a w tych innych dwóch konkurencyjnych to mamy pozycję 7 i 8. Ale Standard & Poor's zawsze był wyjątkowo krytyczny, jeśli chodzi o nasz kraj. No tak, bo powiedzmy uzyskanie oceny nie najwyższej, a 7 czy 6 to wcale jeszcze nie jest powód do dumy. Dobrze, może tak dobrze, że nie spadamy. No inna sprawa, że powiedzmy, że nie ma jakichś strasznych komunikatów z rynku, jakoby nadchodziła wielka katastrofa. Owszem, całkiem realnie należy patrzeć na niestabilną chyba jednak sytuację budżetową. Mimo jakichś tam komunikatów o zbieraniu podatków, to jednak wciąż nie jest pewne, czy ten budżet tak naprawdę się dopnie ze względu na bardzo duże wydatki socjalne. A to ma przełożenie na bardzo wiele innych rzeczy, na przykład na poziom państwowych inwestycji, które no, mogą stanąć. Ja nie chcę nic złego wieszczyć, bo jeszcze na razie nie wygląda to strasznie, ale chciałem przypomnieć, to jest 6, 7, 8 ocena co do wysokości. Nie jest to ta najwyższa, na pewno. Utrzymanie jest dobre, ale to jest tylko utrzymanie. Na razie po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji na rynkach finansowych jest spokojnie. Nawet złoty się nieco dzisiaj umocnił. Mówiliśmy o tym w porannym serwisie ekonomicznym. No i teraz będzie chyba dwutygodniowe wyczekiwanie do drugiej tury. No, rynki nie lubią rewolucji. Mhm. Gdyby tak we Francji miała nastąpić kolejna rewolucja, która pewnie weszłaby, owszem, do podręczników i historycy mieliby o czym pisać, to ja nie wiem, czy świat gospodarczy aż tak by się ucieszył. Bo gdyby się spełniły te wszystkie, no, pewnie trochę wyborcze, podwybory krojone zapowiedzi, tak, to mogłoby to wyglądać nie najciekawiej, a skończyć się tak, że tak zwanym Frexitem. Tak. No, gdyby tak Francja jednak Unię opuściła, no to mogłoby to rzeczywiście doprowadzić do jeszcze poważniejszych perturbacji. No, znaczy niektórzy mówią wprost, no byłoby to koniec Unii Europejskiej. No praktycznie tak. A to już mogłoby mieć skutki bardzo, bardzo szerokie. No ale nawet jeżeli to się nie stanie, jeżeli nie byłoby tak drastycznych efektów, to ja myślę, że zwycięstwo tej skrajnej prawicy i w polityce wewnętrznej mogłoby oznaczać, no, do pewnego stopnia zamknięcie się tej gospodarki. Nie mówię, że od razu wprowadzanie ceł, barier jakichś takich, nie. Ale chociażby jak chodzi o zarządzanie siłą roboczą, no jednak imigranci w znacznej mierze ten dobrobyt Francji budowali dotychczas. Trudno przewidzieć, jak to by było dalej. I wróćmy do tego. Rynki nie lubią niepewności. Taki wynik, przynajmniej sondażowy, jaki mamy, chyba już nawet z podliczonych głosów to wynika, stwarza nadzieję, że w rewolucji nie będzie. A to dla biznesu zawsze dobra wiadomość. No to wracamy do kraju. Tego lata będziemy mieli wysyp połączeń lotniczych. Polskie linie lotnicze LOT otworzyły w latach 2016-17 najwięcej połączeń ze wszystkich europejskich przewoźników. A to dobra wiadomość, bo to znaczy, że LOT wychodzi z kryzysu, bo przecież to Bruksela musiała decydować wręcz, czy przyznawać dalej pomoc publiczną dla LOT-u. Tam są takie reguły w branży lotniczej, że na czas restrukturyzacji zawiesza się niektóre połączenia. I tutaj właśnie tak było. A te niby to nowe uruchomione połączenia to są w znacznej części te zawieszone. No, ale do Los Angeles tośmy nigdy nie latali. Aczkolwiek rzeczywiście to jest prestiżowe połączenie. Chyba już najdalsze, bo to nawet nie na wschodnie, na zachodnie wybrzeże Ameryki. No i pytanie, na ile to jest uzasadnione biznesowo. Podejrzewam, że jeszcze nie załatwiają nasi przedsiębiorcy masowo spraw w Dolinie Krzemowej, co by wymagało podróży do Kalifornii. No, aczkolwiek pewnie ciekawy eksperyment, ktoś tam to skalkulował. Natomiast na niebie w ogóle się tutaj robi ciekawie, bo jak pan redaktor wspomniał, chodzi o sezon letni, kiedy to może mniej myślimy o lotach biznesowych, a bardziej o tych na wypoczynek. Mhm. I tutaj do niektórych krajów lata się znacznie mniej, jak na przykład chodzi o Afrykę Północną, w związku z tym, że jest tam trochę niespokojnie, ale myślę, że menedżerowie, planiści w liniach lotniczych bardzo dobrze znają geografię i planują połączenia tam, gdzie jest trochę spokojniej, a dużo słońca i owszem. I Oman jest takim przykładem, gdzie tutaj coraz to nowe linie, nawiązują kontakty partnerskie z tamtejszymi Oman Airlines. Ciekawie wygląda także ekspansja fińskich linii Finnair, które no, dotychczas były uważane za takie właściwie, no, może nie lokalne, ale nie był to jakiś wielki potentat. No, tradycyjnie tutaj można powiedzieć, że też Ryanair i Wizz Air, które no, dominują na niebie. Jak się mieszka niedaleko lotniska, wie pan, tak jak ja. W Modlinie? To, nie, na Ursynowie, w pobliżu Okęcia, tak. To widać, tak jest. To widać, że samoloty w tych właśnie barwach to jest niemalże nasz narodowy przewoźnik. To taka oczywiście moja ludowa statystyka z patrzenia w niebo, ale oficjalne statystyki to potwierdzają. Przy czym te tanie linie bardzo szybko uruchamiają połączenia, jak i je likwidują. Więc tutaj to tylko widać, jak bardzo są elastyczne w dopasowywaniu się do trendów rynkowych. No jeszcze tylko na koniec powiem, że skoro z odpowiednim wyprzedzeniem do Wrocławia można polecieć Ryanairem z tegoż Okęcia za 20 zł. To prawda, nawet za 16. A nawet to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No, pytanie jeszcze, jak długo to się utrzyma? No dobrze, to nie będzie chyba miła informacja. Tak sądzę, setki polskich małych przedsiębiorców skuszonych wizją produkcji zielonego prądu stanęły na krawędzi bankructwa. Mówimy tutaj o tych, którzy zainwestowali w co? Wiatraki. O właśnie, to, no tu niestety mamy złe informacje, bo nie widać żadnych dobrych perspektyw na to, aby rząd, który zawiaduje tak przez strategiczną gałęzią gospodarki jak energetyka, chciał wyjść naprzeciw wiatrakom. Bo tak, z jednej strony niedobór energii to jest to sprawa oczywista, mówimy tutaj na tej antenie też od dawna. Ryzyko wyłączeń prądu i tak zwanego 20 stopnia zasilania, jak się mówiło kiedyś, blackoutu, jak się chętnie mówi dzisiaj, jest wciąż realne. Elektrowni atomowej nie zbudujemy jeszcze przez ładnych parę lat. No i zdawałoby się, że te wiatraki, które coraz bardziej wrastały w polski krajobraz, już tu się na dobre zadomowią. Aż tu okazało się, że są przeszkody, co najmniej trzy. Tak, przede wszystkim no, trudno znaleźć miejsce, zgodnie z przepisami w Polsce, w którym ten wiatrak mógłby legalnie powstać. Oczywiście, z tym nigdy nie było łatwo. Jeszcze zaostrzono przepisy, ustalając tam kilometrową odległość bodajże od najbliższych zabudowań tak. Dalej kłopoty z tak zwanymi zielonymi certyfikatami i zakupem energii przez państwową sieć. No, to wszystko, sytuacja wybitnie im nie sprzyja. Dalej, nawet niekorzystne przepisy podatkowe mogą ich dobić, bo jak ustalono, że podatek od nieruchomości, w tym przypadku od budowli, należy płacić od wartości całego wiatraka, a nie tylko od słupa, na którym on stoi, bo słup jest budowlą, ale ta maszyna to już niekoniecznie. No i to są wszystko bardzo nieciekawe prognozy dla tej branży. A przecież zdawałoby się, że w tym właśnie kierunku powinniśmy niestety iść. To spróbuję jednak optymistycznie zakończyć ten program. Młodzi Polacy już nie gniewni, tylko konserwatywni i zadowoleni z życia. Tak wynika z najnowszego badania Młodzież 2016. Że młodzież jest zadowolona z życia, to chyba tu się spełniają marzenia wszystkich starych, co właśnie chcieli lepszą przyszłość dla naszych dzieci. No natomiast, czy młodzież rzeczywiście taka konserwatywna i nie chce iść pod prąd, to... Nie chce pan w to wierzyć, co? Ja myślę, że jakby tak popatrzeć na krajobraz gospodarczy i mnóstwo takich bardzo innowacyjnych firm z pomysłami, to nie muszą być oczywiście tam od razu konkurencyjne dla wspomnianej Doliny Krzemowej, ale chociażby jak chodzi o wykorzystanie nisz rynkowych, nowych produktów, ba, nawet knajpek z pomysłem na siebie oryginalnych, no to jednak ja tam widzę, że to młodzi ludzie tym sterują i oby tak było dalej. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

I Know There's Something Going On, Frida i Phil Collins. Kiedy myślę o roku 1982 i przypomnę sobie na przykład rok 1977, to było zaledwie 5 lat, a wtedy mi się wydawało, że między tym 77 a 82 minęło ze 35 lat. 77 rok i załatwimy sobie dwie sprawy bardzo przyjemne, bo dzisiaj są urodziny Barbry Streisand. Nie powiem, które. Wygląda fantastycznie, a głos jej się nie zmienił co najmniej od tego 77 roku. Zaśpiewa Evergreen, a potem Allen O'Day. To będą dwie piosenki z 77 roku. Love fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose. We'll be right back.